ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جنت جیسی اعلیٰ نعمت سے محروم کر دینے والا ایک عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں, لیکن ایک عمل, ایک کام ایسا ہے جو جنت میں جانے سے بندے کو روک دیتا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ایسا کام ہے کہ آج ہر گھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں مبتلا ہے. آج میں اور آپ سب مل کر غور کریں تو شاید ہمارے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے. اس لیے آج ہم نے بیان کا موضوع یہ لیا ہے کہ آج ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تو کہیں یہ برائی تو نہیں پائی جاتی, کہیں ہماری عادتوں میں یہ عادت تو شامل نہیں ہے, اور کہیں یہ بری عادت ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے دور نہ کر دے. وہ کام کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا, اور شکوہ اور شکایت کے ذریعے ناشکر پن میں مبتلا ہو جانا. آج کون سا گھر ہے, کون سا ایسا فرد ہے جو ناشکری کی باتیں نہیں کرتا, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, شکوہ شکایت زبان پہ بھرا رہتا ہے. توجہ کے ساتھ آخر تک بیان میں شامل رہیے گا. چند اہم مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت جیسے برے فعل میں مبتلا ہے. شکوہ اور شکایت ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بن جاتا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں, چند ریزنز ہیں. غور سے سنیے کہ کس وجہ سے بارگاہ الہی میں شکوہ کرنا ناجائز و حرام بن جاتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کی کمی یا موجودہ نعمتوں کے چھن جانے پر شکوے کا انبار لگا دیتا ہے, گویا وہ یوں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رب نے انصاف نہیں کیا, یا اللہ کی تقسیم جو ہے وہ درست نہیں ہے, وہ ناقص ہے, یا معاذ اللہ اللہ عز و جل نے ہم پر ظلم کیا ہے, یا مالک بھول گیا ہے, یا ہم سے غافل ہو گیا ہے. اب یقیناً ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں رب کے بارے میں ایسا گمان بھی لانا کہ وہ غافل ہو گیا ہے, معاذ اللہ ظلم کرنے والا, بھولنے والا, اس کی تقسیم میں نقص ہے, ایسا تو الفاظ سے ادا کرنا تو کتنا سخت ہے, تصور میں بھی نہیں لانا چاہیے. اور بعض اوقات یہ الفاظ, یہ شکوے, یہ شکایت بندے کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. بندہ بعض اوقات کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک تو شکوہ اور شکایت اور ناشکری حرام ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے. دوسری, اس قسم کی سوچ رکھنے والے یا ایسے الفاظ کی صورت میں ادا کرنے والا شخص خود کو حق بجانب تصور کرتا ہے کہ میرا حق تھا اور مجھے نہیں ملا, اور غلطی کے باوجود خود کو درست تسلیم کرنا, غلطی کے باوجود خود کو حق پر تصور کرنا بھی ایک قابل گرفت جرم ہے. تیسری وجہ یہ کیوں ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے کہ شکوہ زبان پر اسی وقت جاری ہوتا ہے جب موجودہ نعمتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس کو دیکھو یہ ملا ہے, تو اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی اہمیت کم ہوئی. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا بھی رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ شکوہ اور شکایت بعض اوقات حرام اور بعض اوقات کفر تک لے جاتے ہیں. اب یہ شکوہ آتا کیوں ہے زبان پر, یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان پر شکوہ آ جاتا ہے؟ یاد رکھیے شکوہ زبان پر جاری ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, دو وجہ ہوتی ہیں. ایک, نعمتوں کی کمی کا احساس, اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے, موجودہ نعمت کا چھن جانا. یاد رکھیے نعمتوں کی کمی کا احساس کس طرح ہوتا ہے؟ اس احساس کا پیدا ہونا کہ کبھی تو یہ شیطان کی طرف سے ہو جاتا ہے, کبھی رشتہ داروں کی طرف سے, کبھی دوست احباب کی طرف سے, کبھی میل جول رکھنے والوں کی طرف سے, کبھی اولاد کی طرف سے, اور کبھی معاذ اللہ فلمیں, ڈرامے, ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے, دیکھنے کی وجہ سے نعمتوں کی کمی کا احساس ہو جاتا ہے. اب کس طرح ہوتا ہے, شیطان بعض اوقات بار بار یہ وسوسہ دکھاتا ہے دوسرے کی نعمتیں دکھا کر کہ اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا ہے اور تمہیں تو صحیح طرح کھانے پینے اور بدن ڈھانکنے کے لیے بھی نہیں ملتا, فلاں کے بچے تو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, تمہارے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور تمہیں تو جناب اس کی بھی فیس دینے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب فلاں کو دیکھو ہر دوسرے تیسرے روز نیا لباس پہنتا ہے, ہمیں دیکھیں عید کے دن بھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے. فلاں کو دیکھو اس کو کوٹھی ہے, اس کے پاس سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, نوکر چاکر ہیں, وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, رب کی اتنی ناراضگی کرتا ہے, حرام کی روزی کماتے ہیں. ہم حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. گھر میں لائٹ نہیں ہے, جنریٹر نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, مشکلیں ہیں, تو اس طرح حسن و جمال کی بات آ جائے, فلاں کو دیکھو کتنا حسین بنایا ہے, اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں, اس کا جسم اتنا پیارا ہے, اس کا رنگ اتنا گورا ہے, مجھے دیکھو کالا کلوٹا بنایا ہے, میرے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اب شیطان بہت ساری چیزوں کی طرف, دوسروں کی طرف دھیان دلاتا ہے, اس کو دیکھو اتنی حسین آواز ہے, اتنی پیاری نعت پڑتا ہے, اتنی پیاری اسلامی بہن سوچتی ہوں گی اتنی پیاری وہ نعت پڑتی ہیں, اب ہماری آواز اتنی بھونڈی ہے. اسی طرح غور کرتے چلے جائیں اس کی قسمت کتنی اچھی ہے, جو کام کرتا ہے وہ کام میں اس کامیابی اس کی قدم چومتی ہے, میں جو کام شروع کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے. فلاں کو دیکھو یہ ملا, فلاں کو وہ ملا, اس کی جناب صحت اتنی مضبوط ہے, قابل رشک صحت, بیماری نہیں ہوتا, اور مجھے دیکھو میں آئے دن بیمار پڑا رہتا ہوں, اسلائی بہن سوچتی ہوں کہ میں آئے دن بیمار پڑی رہتی ہوں. اب یہ تمام باتیں جب ذہن میں آتی ہیں, وسوسے آتے ہیں, تو منہ سے شکوے اور شکایات جاری ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کوئی نہیں کہتا تو دوسروں سے خود ہی موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے, کہ اپنے بارے میں, اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, یہ بال میرے جو ہے وہ اگر تھوڑے اور سیاہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, کم سیاہ بنا دیے, یہ میری بھویں آئی بروز یہ اتنے زیادہ گھنی ہیں, تھوڑی چھوٹی ہوتی تو اور اچھا تھا, آنکھیں بہت بڑی ہیں تھوڑی چھوٹی ہوتی تو اچھا ہوتا, لمبا قد نہیں ہے, جسم موٹا نہیں ہے, الغرض اپنی نعمتوں کے بارے میں ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان, کہ یہ چیزیں میرے اندر زیادہ ہوتی یا یہ چیزیں کم ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا, اور میں اگر اس طرح بنایا جاتا یا اس طرح بنائی جاتی تو میرے اندر یہ خوبصورتی مزید بڑھ جاتی, پھر انسان کی زبان پر شکوے شکایات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات رشتے داروں کی طرف سے ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں کہ وہ کہہ کر تو چلے جاتے ہیں لیکن گھر میں رہنے والا پھر کئی گھنٹوں تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور پھر شکوے اور شکایت زبان پر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اسلامی بہنوں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے کہ کوئی خاندان یا محلے کی خواتین آئیں اور ہمدردی کے لہجے میں کہہ کر چلی گئیں, ہائے بہن اللہ نے تو تمہیں بڑا ہی محروم کیا ہوا ہے, نہ گھر ڈھنگ کا ہے, نہ پہننے کو صحیح کپڑے ہیں, نہ کھانے کو اچھا کھانا ہے, میں تو تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہارے بچے اچھی تعلیم کیسے حاصل کریں گے, بچیاں بھی ہیں, کل کو ان کی شادی بھی کرنی ہے, پتہ نہیں ان کی شادی کا انتظام وغیرہ کیسے ہوگا. اب وہ اسلامی بہن تو چلی گئی لیکن اب جس بیچاری کو کہہ کر گئی اس کا ذہن جو ہے وہ شکوے شکایت کی طرف جانا شروع ہو گیا. یا بعض اوقات وہ آتے ہیں خاندان والے اور اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں کہ جناب فلاں دن کچھ دنوں پہلے ہی فریج خریدا ہے, گھر میں کلر کروایا ہے, اور جناب ابھی پچھلے دنوں ہی ہم پاکستان ٹور پہ گئے تھے, ہم نے وہاں اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا ہے, طرح طرح کی اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے وہ چلے گئے. اب جس کے گھر سے گئے اب وہ شکوے اور شکایات اور نعمتوں کی کمی کا رونا رونا شروع ہو گیا. اسی طرح بعض اوقات بچے برابر کے بچوں خاندان کے گھر سے آئے, کسی پڑوسی کے گھر سے واپس آئے, آ کر بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امی جان مجھے بھی آئس کریم چاہیے, فلاں کے بچہ نے ابھی آئس کریم کھائی ہے, اس نے تو اتنے اچھے کپڑے سلوائے تھے مجھے بھی چاہیے, اس نے موبائل فون لیا ہے مجھے بھی لینا ہے. اب یہ تمام باتیں بھی جو ہیں جب گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے بعد نعمتوں کی کمی کا احساس ہوتا ہے اور پھر شکوے اور شکایت کا نہ ختم ہونے والا دفتر کھل جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اس کو دیکھو اتنا دیا ہے مجھے کچھ نہیں دیا ہے. تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ نعمتوں کی کمی کا احساس زبان پر شکوے اور شکایت لاتا ہے. یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو نہ کرنے کے انداز کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا. پہلے ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ نعمتوں کی کمی کا احساس زبان پر شکوے اور شکایت لے آتا ہے. دوسری بات, بعض اوقات نعمتیں چھن جاتی ہیں, چلتا پھرتا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, صحت اس کی چلی جاتی ہے, ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اچانک چھن جاتی ہیں, نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو انسان اس میں بھی شکوا اور شکایت کے اندر پڑ جاتا ہے. اب ہمیں اس طرف آنا ہے, ریزنز تو پتہ چل گئے, وجوہات تو پتہ چل گئے, اور شاید ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے, لیکن جب یہ زبان پر آنے لگے, جب یہ گفتگو ذہن میں آنے لگے کہ میرے ساتھ یہ کیوں اور اس کے ساتھ یہ کیوں, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, اپنے آپ کو سنبھالنا کس طرح ہے, اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس پر کون سے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں, کیا فارمولہ ایسا ہو کہ جس پر عمل کر کے ہماری زبان شکوے اور شکایت سے رک جائے, ہماری زبان بارگاہ الہی میں کبھی برا کہنے سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ کی شان میں معاذ اللہ کو ایسا جملہ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو ہمیں ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جائے. تو اب ان طریقوں پر گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیے پہلے تو ہمیں نقصانات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر شکوہ اور شکایت زبان پر آئی تو اس کا نقصان کیا ہوگا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو پہلا نقصان ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. رب نے ناشکری کرنے کا قرآن میں منع فرمایا ہے اور ہم سارا دن ناشکری کرتے ہیں. مزید سنیے سورہ بقرہ میں ہی مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ, اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنا شکر ادا کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں دے رہا ہے مگر یہ زبان سارا دن بولتی ہے تو ناشکری کی بات کرتی ہے, شکر کے الفاظ اس زبان پر نہیں آتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یاد رکھیے ناشکر پن میں گرفتار ہونا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اگر ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناشکرے کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے الکیا فی جہنم کل کفار عنید, حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو, جہنم میں ڈال دو. سوچئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو نعمتیں نہیں ملی, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہمیں نعمتوں کے بارے میں کمی ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے, لیکن دنیا میں آزمائش اور ناشکرہ ہونے کے بعد آخرت میں بھی آزمائش. یہاں صبر نہ کیا تو صبر کا ثواب بھی گیا اور یہاں ناشکری کر کے آخرت میں بھی عذاب اکٹھا کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو. سنیے سنیے شکر کے ثواب کس قدر ہے. اگر بندہ ناشکری کرتا ہے زبان پر شکوے اور شکایت آتی ہے تو دوسرا نقصان اسے کیا ہوتا ہے کہ شکر کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ناشکرے پن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ, اور اللہ صلہ دینے والا جاننے والا ہے. اللہ اکبر, اس ترجمے کو پھر سنیے اور جھوم جائیے. ارشاد فرمایا اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. سبحان اللہ, اور اللہ صلہ دینے والا جاننے والا ہے. شکر کرنے والوں صبر کرنے والوں کو کیسی کیسی نعمتیں عظمیٰ عطا کی جاتی ہیں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کی جائے تو پھر کیسا سخت عذاب دیا جائے گا. یاد رکھیے شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا, قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. ارے رب کی نعمتیں اور چاہیے تو شکر ادا کیجیے, زباں پر شکوا نہیں آنے دیجیے, شکایت نہیں آنی چاہیے. زباں پر شکوا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لے باغم سے گھبرا نہیں کرتے, نبی کے نام لے باغم سے گھبرا نہیں کرتے. صلوا علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی شکر گزاروں کے لیے کیسے کیسے انعام کا اعلان فرما رہا ہے. سنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلا دے گا. تو یہ تو دوسرا نقصان ہو گیا کہ صبر کا ثواب بھی ہاتھ سے چلا گیا. شکوا کرنے کا تیسرا نقصان, بعض اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے, اور یہ اس سے بڑا نقصان کون سا ہے. آپ سوچئے کہ بندے کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا, گھر میں تکلیف آئی صبر کرتا تو ثواب پاتا, تکلیف پر صبر نہ کر کے ایمان ضائع کر دیا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ امیر اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اگر یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی تو مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کو پڑھیں۔ بعض اوقات انسان ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، اب جو لوگ یورپ امریکہ کا سفر کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو بعض اوقات زبان سے یہ نکلتا ہے کہ بھائی ہم سے تو یہ غیر مسلم اچھے، ان کو دیکھو ساری نعمتیں ملی ہیں، حسن بھی ملا، موسم بھی ملا، گرینری بھی ملی، دنیا بھر کی نعمتیں ملی، فروٹ بھی ملا، پیسے بھی ملے، آزادی بھی ملی، امن و امان بھی ملا، سب کچھ ان کو ملا، ہمیں کیا ملا؟ ایسی باتیں کہہ کر آپ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ گویا ہم اگر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہ ہو کر ہم سے اچھے ہیں یا ہم اپنے ایمان پر راضی نہیں ہیں، معاذ اللہ، یاد رکھیے فتاوہ عالمگیری میں ہے، جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ کافر ہے، سوچیے۔ اسی طرح بعض لوگ یوں بکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا نہیں کیا مصیبت ہے کہ پریشانیاں نازل کرنے کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، گھر میں مشکل آئے تو جناب یہ کہتے ہیں کس سے شکایت کریں جب اللہ ہی ہمیں بھول گیا ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یا کہتے ہیں وہ کسی کو، اس کو دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے، ہم جیسوں کو ضرورت کی چیزیں بھی میسر نہیں ہیں، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ چونکہ یاد رکھیے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیوب کی نسبت ہے، ایسے الفاظ کا ادا کرنے والا اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں تو اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، یہ کہنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کی گئی ہے۔ کسی طرح کسی مسکین نے اپنی محتاجی دیکھ کر یہ کہا کہ اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیسا انصاف ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے ایسا کہنا کفر ہے، سوچیے۔ بعض اوقات مشکل حالات میں ہماری زبان کیا کہہ رہی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی تکلیف کو بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کرنے جا رہے ہیں، اپنے اوپر بہت بڑا عذاب تیار کرنے کی کوششوں میں ہے، یہ ناشکری کہیں ہمیں جہنم کے گہرے گڑے میں نہ ڈال دے۔ بعض اوقات کسی کو کہا جائے صبر کیجیے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں بھائی صبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، صبر وبر سب بکواس ہے، صبر سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا۔ یا کسی کو کہا جائے نماز پڑھیں بہت فائدہ ہوگا، برکت نصیب ہوگی، تو وہ کہتا ہے بھائی بہت نماز پڑھ کے دیکھ لی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ دو مسئلے غور سے سن لیجیے کہ یہ بھی کفریات میں داخل ہیں۔ بہار شریعت میں ہے قرآن کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا کہ میں پڑھتا ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں، یا تم نے نماز پڑھی تم کو کیا فائدہ ہوا، یا جناب نماز پڑھنا یا پڑھنا پڑھنا دونوں برابر ہے، تو اس قسم کی بات کرنا جس سے فرضیت کا انکار ثابت ہوتا ہو، ایسا کرنا یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب غور کیجئے چوتھا نقصان، ناشکری کی وجہ سے جو چوتھا نقصان ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے کی واضح علامت ہے کہ راضی نہیں ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوا اس پر وہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چنانچہ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جبلا بلا، شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو شخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر نہ بجا لائے، تو ایسا شخص میرے بجائے کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ استغفر اللہ، سوچئے آج ہم میں سے کون راضی ہے، کون خوش ہے، سیٹسفائی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے رب کی رضا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرا رب فرماتا ہے اگر میری رضا پر راضی نہیں ہے، میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا، تو میری بجائے کسی اور کو رب بنا لے، واہ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ کیسا یہ اعلان ہے. ایک اور جگہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں, جھوم جائیں وہ لوگ جو رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے. رب فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے, اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہو میں اس سے بیزار ہوں, اور قیامت تک یہی حال رہے گا. اللہ اکبر. ارے رب کی کرم نوازی دیکھیے کہ بندہ اگر رب سے راضی ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مولا راضی ہو جا, میری خطاؤں کو معاف کر دے. میرا رب کہتا ہے تو مجھ سے اگر راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں. لیکن ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ اپنے رب کی رضا پر راضی نہیں ہے, اور رب فرماتا ہے جو مجھ سے راضی نہیں ہے میں بھی اس سے بیزار ہوں, اور قیامت تک یہی حال رہے گا. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں, لیکن سچ بتائیے جب تکلیف آتی ہے, جب مشکل آتی ہے, اس وقت ہماری زبان کیا کہتی ہے, اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے رب کو ناراض ہونے والا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اب ایک طریقہ تو ہم نے یہ سوچا کہ ناشکری کیوں زبان سے نہ ہو, کیسے نہ ہو, طریقہ کیا ہے؟ تو پہلا طریقہ ہم نے یہ سوچا یا سمجھا کہ نقصانات ذہن میں ہوں کہ اگر ناشکری کی تو کیسے کیسے نقصان ہوں گے, اور اس ناشکری پن سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو احساس نعمت ہو جائے, اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے پاس رب کی کتنی نعمتیں ہیں. اب میں چند نعمتیں مدری چینل کے ناظرین آپ کی بارگاہ میں آپ کو گنواتا ہوں. بعض اوقات یہ خیال آتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں تو کنگال ہوں, مجھے تو دنیا میں کچھ نہیں ملا, جو کچھ ملا ہے وہ دوسرے کو ملا ہے, مجھے تو تکلیفوں ہی میں مبتلا کیا گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں اب چند نعمتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا, غور سے سنیے. اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لیجیے, اسلامی بہنیں بھی بالکل یوں سمجھیے کہ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیے, اور اب ان نعمتوں کے بارے میں سنیے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہیں, اور پھر میں اس کے بعد چند سوالات آپ سے کروں گا. پھر سوچیے گا کہ ہماری زبان پر کیا اب شکوہ اور شکایت آنی چاہیے. سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہے, کوڑی ہے, اس کے بدن کے دونوں حصے مفلوج ہیں, فالج زدہ ہیں, اور وہ اپنی زبان سے اس طرح کہہ رہا تھا, اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے, مالک تیرا بڑا احسان ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی بلا ہے جس میں اللہ نے تجھے مبتلا نہیں کیا, اور پھر بھی تو کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے ٹھیک ہے میں اندھا بھی ہوں, میں کوڑی بھی ہوں, میں فالج زدہ بھی ہوں, لیکن کیا اللہ عز و جل نے مجھے دولت ایمان سے سرفراز نہیں فرمایا؟ میں اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بالکل سچ کہا. آپ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا, وہ تندرست ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور تو کیجئے اللہ عز و جل کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے یہاں پیدا کیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. پوری دنیا میں روزانہ ہر منٹ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, سارے تو مسلمان نہیں ہوتے, کوئی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیے تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جس ماں باپ کے مذہب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اسی مذہب پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور اپنے ماں باپ ہی کا مذہب اختیار کر لیتے, اور اسی طرح معاذ اللہ دنیا سے چلے جاتے, تو ہمارا کیا بنتا؟ اور غور کیجئے کہ دولت اسلام یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انشاءاللہ بوقت موت ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا, اسی کی برکت سے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی. ہاں ہاں, یہ ایمان ہی ہے جس کے وسیلے سے میدان محشر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہی ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اور اس کے برعکس خدا نہ خواستہ اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں کوئی پیدا ہو اور اپنی تمام زندگی باطل عقائد کے ساتھ گزار دے, تو ہو سکتا ہے دنیا میں تو آرام سے اس کی زندگی گزر جائے, لیکن جیسے ہی ملک الموت اس کے دروازے پر دستک دیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبتیں اور عذاب اس کا مقدر بن جائیں گی. یاد رکھیے, مشرکین کے لیے دروازہ مغفرت کا بند ہونا اور جنت سے محروم رہ جانا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا, یہ حکم قرآنی سے ثابت ہے. اللہ تبارک مطالعہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اس آیت پاک کی تفسیر خزائن العرفان میں ہے, معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں, اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے, اور جس نے کفر نہ کیا خواہ وہ کتنا ہی گناہوں کا مرتکب ہو, کبائر کا مرتکب ہو, مر جائے تو اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے, عذاب کے لیے خلود یعنی ہمیشگی نہیں ہے. اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے, چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. گویا آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس نہیں. دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بڑھ جائے گا. مگر سوچئے آج اپنی عمر کے بارے میں سوچئے, کوئی 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال کا ہو گیا, کبھی زندگی میں آپ نے اس نعمت کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مسلمان پیدا کیا؟ اور یہ بتائیے کیا اس نعمت کے بارے میں آپ نے کوئی سوال کیا تھا رب سے کہ یا اللہ مجھے پیدا کرنا تو مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا, پیدا ہونے سے پہلے ہم نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. گویا ہم نے رب سے یہ نعمت طلب نہ کی, رب نے عطا کر دی بغیر مطالبے کے. یہ اتنی بڑی نعمت رب نے عطا کر دی جس کا کوئی مول نہیں ہے, کیا یہ رب کا احسان نہیں ہے؟ پھر ہم نے اپنے رب سے اس نعمت کے بارے میں شکر کتنی بار ادا کیا, کتنے سجدہ شکر کیے, کتنی ہم نے جناب نوافل پڑھے کہ یا اللہ تو نے ایمان کی دولت دے دی, تیرا بڑا کرم, اگر ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا ہم کہاں جاتے ہیں. لیکن ہماری زبان شکوے تو کرتی ہے شکر نہیں کرتی. دوسری نعمت جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو غور کیجئے وہ نعمت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اس سعادت کی بہت بڑی, یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پہلی امتیں, پہلے انبیاء کی جو قومیں تھیں, جب وہ کوئی گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتا. آپ قرآن اٹھائیے, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, یہ وہ واقعات ہیں قرآن میں کہ ایک گناہ کرتے مبتلا ہو جاتے, ان پر عذاب نازل ہو جاتا. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے آج ہماری قوم میں کتنے گناہ ہیں, مگر اللہ تبارک مطالعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کے سبب اس امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ. امام عشق و محبت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, ایسے جاوید مبارک تجھے شہدائی یہ دوست. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدہ جافزہ سنا دیا کہ محبوب جس قوم کے درمیان تم ہو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. خصائص الکبریٰ کی اس روایت سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی, برائی سے روکے گی, یا اللہ وہ تجھ پر ایمان لائیں گے, ایسا فرما, ایسا کرم کر دے ان لوگوں کو میری امت کر دے. رب فرماتا ہے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر عرض کرتے یا اللہ میں نے توریت میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ان کے سینے میں ہوگی یعنی انہیں یاد ہو جائے گی, پہلے کی قوموں کو آسمانی کتابیں حفظ نہ ہوتی تھیں, اے رب وہ امت میری کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا کہ احمد کی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے مولا میں نے توریت میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو پہلی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں گے, اہل دلالت سے جنگ کریں گے, یہاں تک کہ دجال سے لڑیں گے, اے اللہ انہیں میری امت کر دے. ارشاد ہوا نہیں نہیں وہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر عرض کیا ہے مولا میں توریت میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ وہ صدقات کو بھی کھائیں گے, حالانکہ پہلے کی قوموں میں جب کوئی قوم صدقہ دیتی اگر اس کا صدقہ قبول ہوتا تو اسے آگ لے جاتی تھی اور صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اسے نہ جلاتی, اے اللہ کرم فرما اس امت کو میری امت کر دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. عرض کیا مولا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہ لکھی جائے گی, اور اگر برائی کر لے گا تو ایک برائی ایک گناہ لکھا جائے گا, لیکن اس قوم کا اگر کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ارادہ کرنے کی وجہ سے نیکی لکھ دی جائے گی, اور جب وہ نیکی کر لے گا تو بعض اوقات 10 اور بعض اوقات 700 نیکیاں تک عطا کی جائیں گی. یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. عرض کیا, مولا میں نے توریت میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوگا, نہیں موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہے, احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. غور کیجئے کتنی کرامتیں کتنی شرافتیں اس امت میں ہیں کہ انبیاء تمنا کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری برکتیں سرکار کے صدقے ہمیں ملی ہوئی ہیں. اب میں آپ پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک جنت میں نہ داخل ہو جاؤں پچھلے تمام انبیاء پر جنت حرام ہے, اور جب تک میری تمام امت جنت میں داخل نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پر جنت حرام ہے. غور کیجئے کیسا اعزاز, کیسی پریسٹیج, کیسی عزت, کیسی شرافت ہمیں مل گئی. کیا ہم نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے سرکار کا امتی بنانا؟ ارے ہم بھی تو پہلے کی امتوں میں پیدا ہو سکتے تھے, لیکن ہمارے رب نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں سرکار کا امتی بنا دیا, بے مانگے بنا دیا. ہم نے اس کے لیے رب سے سوال نہ کیا تھا, اور پھر اتنے ساری زندگی گزر گئی. کتنی بار رب کا ہم نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر, تو نے سرکار کا امتی بنا دیا, بے مانگے سرکار کا امتی بنا دیا. ہم شکر تو نہیں کرتے, شکوا کرتے ہیں. ہماری زبان شکر کے الفاظ اپنی زبان سے ہم نہیں نکالتے, ہم ناشکری کرتے. پھر یہ کہنا کیسا کہ مجھے رب نے دیا کیا ہے؟ ارے ہم نے ایمان مانگا نہیں, رب نے ایمان دے دیا. ہم نے امتی ہونا سرکار کا طلب نہ کیا, رب نے سرکار کا امتی بنا دیا, جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت میں بنا دیا. اور ہم ہیں کہ ناشکری کی باتیں کریں. چلیے چلیے میں ایک اور آپ کو نعمت رب کی بتاؤں. کبھی آنکھ کے بارے میں سوچا ہے؟ آج جس آنکھ سے ہم اپنے پیر و مرشد کا دیدار کرتے ہیں, آج جس آنکھ سے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کی رونقوں کو دیکھتے ہیں, کبھی سوچا کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ارے اگر اس آنکھ کی نعمتوں کا اندازہ کرنا ہے نا, تو ایسا کیجئے اس وقت تمام مدنی چینل کے ناظرین صرف 7 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, اور اب بند آنکھوں میں دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے, گپ اندھیرا ہے, اور جب آپ آنکھ کھولیں گے تو یہ تمام اندھیرا ختم, اور پھر وہ تمام مناظر آپ کے سامنے آ گئے. لیکن تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا, یہ اندھے کی زندگی کا مقدر ہوتا ہے. ساری زندگی وہ اس طرح گزارتا ہے. کبھی اندھیرے کمرے میں اچانک ایک کمرہ ہمیں ہو اور لائٹ چلی جائے, گپ اندھیرا ہو جائے, ہم دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, ماچس مل جائے تاکہ کسی طرح روشنی کر لیں. اس وقت غور کیجئے کہ ایک اندھا ساری زندگی اس طرح گزارتا ہے. وہ اسی طرح ایک اندھیرے کمرے میں ہے, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کس طرح زندگی گزارتا ہوگا؟ کبھی سوچئے تو صحیح, اندھے کی زندگی میں کیسے کیسے مواقع آتے ہوں گے. آپ کے پاس بھی ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی جو نابینا ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اگر کوئی نابینا مقدر کی یاوری کی برکت سے وہ جناب حرمین طیبین پہنچ گیا اور کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچا اور وہاں اعلان ہوا کہ اے قافلے والوں کعبے کا دیدار کر لو, تو اس اندھے پر کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی. یہ دیکھیے سبز گنبد بہارے لٹا رہا ہے, وہ اندھا اس وقت آنکھوں میں کیا سوچ کر رہ جاتا ہوگا. اسی طرح ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی اندھے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, توتلی زبان میں آ کر کہیں کہ ابو ابو ذرا دیکھیے, یا امی ذرا دیکھیے آج عید کا دن ہے ہم نے کتنے اچھے کپڑے پہنے, تو کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ کاش اس کے پاس بھی آنکھ ہوتی. سوچیے اسی طرح اگر جو بسوں میں ویگنوں میں سفر کرتے ہیں, اندھے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. بعض اوقات روڈ پار کرنے کے لیے وہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے میرے راستہ مجھے پار کرا دے. اندھا شخص 10 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں طے کرتا ہے, کیونکہ اسے بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے, کسی گڑے میں نہ گر جاؤں. اور ہمیں رب نے آنکھ عطا کر دی, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ارے اندھے سے پوچھئے وہ زندگی کیسے گزارتا ہے. میرے رب نے مجھے یہ آنکھ عطا کی, میں نے آنکھ کا شکر تو ادا کیا, ناشکری زبان سے ضرور ادا کی کہ مولا مجھے دیا کیا ہے. معاذ اللہ سوچئے کہ آج میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی کہ مولا مجھے آنکھ والا بنانا. ہم نے تو دعا نہ کی تھی. اندھے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, ہم آنکھ والے پیدا ہو گئے, مگر آج ہماری زبان ناشکری کرتی ہے. اتنی بڑی رب کی نعمت ہے, ہونا تو یہ چاہیے ہم سجدہ شکر ادا کرتے. کسی اندھے کو دیکھتے, کبھی اندھیرے کمرے میں پھنس جائیں تو احساس کیجئے کہ اندھا زندگی کیسے گزارتا ہوگا. اور شکر ادا کیجیے. زبان شکر کے جذبات ادا کرے, سجدہ شکر ادا کریں کہ مولا تو نے آنکھ والا بنایا. ایک اور رب کی نعمت ہمیں بے بانگے جو عطا کی گئی وہ کان ہے. ارے بہرے سے پوچھئے, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا, نہ تلاوت سن سکتا ہے, نہ ناتخواں سن سکتا ہے, نہ مبلک کا بیان سن سکتا ہے. ارے ہم تو کبھی روڈ پار کر رہے ہوں, گاڑی کے ٹائر کی چرچراہٹ آتی ہے, ہم فوراً رک جاتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں کچل نہ دے. بہرا کیا کرتا ہوگا, ذرا سوچئے کیسی زندگی اس کی گزرتی ہوگی. وہ اپنے پرندوں کی خوش نما آوازیں ہیں, بچوں کی توتلی زبان کی گفتگو کچھ بھی تو نہیں سن سکتا ہوگا. کیا ہم نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ مولا کان والا بنانا, ہمارے کان ہمیں مولا بہرا مت پیدا کرنا؟ ہم نے تو نہیں مانگا, رب نے بنا دیا, پھر بھی ناشکری. اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کان کی نعمت کا شکر ادا کیا. ایک اور رب کی نعمت زبان ہے. ارے جو بےچارے گونگے ہیں جا کر پوچھیے کیسے زندگی گزارتے ہیں, اپنی بات سمجھا سمجھا کر تھک جاتے ہیں, سامنے والا نہیں سمجھتا, وہ اشارے کرتے رہتے, وہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ ان کا. ارے کتنی ایسی زندگی کی ضرورتیں ہیں جو ہم زبان سے پوری کرتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہونا, کفل مدینہ لگا لیجئے. امیر علیہ سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں, زبان کا مضبوط کفل مدینہ لگائیے, کسی سے بات نہ کیجئے. اور اب دیکھیے کہ واقعی مشکل ہوگی, چلے وہ تو ثواب کی نیت سے لگائیں گے, لیکن یہ بھی احساس ہو کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی تو توفیق نہیں ملی. آج تک ہم نے زبان کی نعمت کا رب سے کتنی بار شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم تو نے گونگا نہ بنایا. لیکن ہاں ہماری زبان نے ناشکری ضرور کی ہوگی. ہم کیسے لوگ ہیں, ہم اپنے رب کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو بے مانگے عطا کی گئیں, ہاں کسی نے زندگی بھر دعا کی ہو مولا مجھے زبان والا بنا دے, پھر اسے زبان دی گئی ہو, ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا, پیدا ہوئے تو زبان بھی سلامت ہے, لیکن اس نعمت کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا. پھر آئیے اور ایک رب کی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا سانس آسانی سے اندر چلا جاتا ہے, آسانی سے باہر آ جاتا ہے. کبھی کسی دمے والے کے پاس جائیے, سردیوں کے دنوں میں اس کے دن کیسے گزرتے ہیں, وہ رات رات بھر نہ اس کو کھانے کا مزہ نہ نیند کا مزہ. ارے اس کو شادی کی تقریب میں لے جائیں, کہیں بھی لے جائیں, اس کو چین نہیں آتا کیونکہ اس کو پورا سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوتا ہے. آج اگر ہمارا سانس آسانی کے ساتھ اندر جا رہا ہے, آسانی کے ساتھ باہر آ رہا ہے, آپ کو اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو اپنے دونوں ناکوں کو بند کیجئے, اس نتھروں کو بند کریں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں صرف 5 منٹ کے لیے, اور سانس لے کر دیکھیں. آپ کو اتنی تکلیف ہوگی, چین ہی نہیں آئے گا, اور جب آپ ایک پورا سانس لیں گے پھیپڑوں میں جب آکسیجن جائے گا تو پتا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے رب کی, جس کا مجھے احساس ہی نہیں ہے. میں نے اور آپ نے کتنی بار رب پر یہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ہمارے سانس کو سلامت رکھا ہے, آسانی سے ہر لمحہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. وہ سو بھی نہیں سکتا جو بےچارا دمے کا مریض ہوتا ہے. بتائیے پھر یہ کہنا اچھا ہے کہ مجھے دیا ہی کیا ہے, میرے پاس ہے ہی کیا؟ ارے جس کا پیشاب صحیح معنوں میں آسانی سے خارج ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کا یورین بند ہو جاتا ہے, ان کے پیر سوج جاتے ہیں, کالے کالے دھبے ہو جاتے ہیں, لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں. کبھی اس کا اندازہ کرنا ہو, کبھی ہمیں بھی حاجت ہوتی ہے اور بڑی سخت حاجت ہوتی ہے, اور اس وقت ہمارے پاس واش روم نہیں ہوتا, ہم سفر میں ہوتے ہیں یا بڑی مشکل سے ہم واش روم کے پاس پہنچے تو اندر کوئی ہوتا ہے, اس وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس کچھ بھی ہو ہمیں فراغت نصیب ہو جائے. سوچئے جو بےچارہ جس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ ہر وقت اسی کیفیت میں ہے, اس کو چین نہیں آ رہا, اس کو سرنج لگا کر, اس کو ڈرپ لگا کر نہ جانے اس کا یورین پاس کروایا جاتا ہے. بتائیے اس نعمت کا میں نے اور آپ نے کتنی بار شکر ادا کیا, کتنی بار رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا احسان کہ تو نے یہ نعمت عطا کی. ارے میں کس کس نعمت کا آپ کی بارگاہ میں آپ کو کاؤنٹ کراؤں, ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے, شکر کیا ادا کریں گے؟ کاؤنٹ لیس ہے رب کی نعمتیں, ہمارے پاس تو گنتی بھی نہیں ہے, لیکن ہم ناشکری کی باتیں کرتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے مفلسی کا رونا رویا, تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو اپنی آنکھ 10,000 درہم میں دے دو. اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا. اچھا ایسا کرو کان 10,000 درہم میں دے دو. کہا نہیں دے سکتا. اچھا اپنا ہاتھ دے دو, اپنا پیر دے دو. اس طرح وہ بزرگ نے 5-6 چیزیں گنوائی اور بعد میں کہا 50,000 درہم کا سامان تو تیرے پاس ہے اور تو غریبی کا رونا رو رہا ہے. ذرا سوچئے کروڑوں کا رب نے انمول مجھے بنایا ہے اور میں یہ کہوں کہ میرے رب نے مجھے دیا کیا ہے. چلے آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور دونوں آنکھیں نہ ہوں, دونوں ہاتھ نہ ہوں, آپ کے پیر نہ ہوں, آپ کو دمے کا مرض ہو, یہ کروڑوں روپے اچھے ہیں یا یہ بیماریاں اچھی ہیں؟ سوچئے ہمیں رب نے بے عیب بنایا ہے, کتنا رب کا احسان, اور پھر ہمیں ایمان کی جو دولت دی ہے. ارے شکر ادا کیجئے, خدا را شکر ادا کیجئے. یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اس نے خربوزہ کاٹا اور جب اس کو چکھا تو وہ کڑوا تھا. آپ نے ایسا کیا, اپنے غلام اپنے وزیر ایاز کو بلایا اور اس کو کھلایا. ایاز نے اس کو بڑی شوق سے کھایا, دوسرا اس کو دیا, اس نے وہ بھی کھایا, گویا وہ پورا کڑوا خربوزہ کھا گیا. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا تمہیں خربوزہ کڑوا نہیں لگا, کیسے کھا لیا تم نے؟ کہا کڑوا تو تھا لیکن میں نے یہ کھاتے ہوئے سوچا کہ حضرت آپ کے ہاتھ سے بڑی میٹھی چیزیں کھائی ہیں, اگر تھوڑی سی کڑوی چیز آ گئی تو اس کو واپس کرنا مناسب نہیں ہے. انہی ہاتھوں سے بڑی نعمتیں حاصل کی ہیں, آج یہ کڑوی چیز ملی ہے تو اس کو بھی صبر کر کے میں نے کھا لیا اور خاموشی سے کھاتا رہا. کتنا درس ہے ہمارے لیے. آج 365 دن ہوتے ہیں سال میں, اگر 10 دن بیمار ہو جائیں تو ہماری زبان شکوے شکایت کرنے لگتی ہے, ارے وہ 355 دن کیوں بھول گئے ہم کہ رب نے 355 دن تندرست رکھا تھا, اس میں تو شکر ادا نہیں کیا. 10 دن میں بیمار ہو گیا تو مجھے تکلیف ہو گئی. آج میں 30 سال کا ہوں, ارے 25 سال میں رب نے مجھے بڑی خوشیاں نصیب کی, اگر 2-4 سال کاروبار تنگ ہو گیا تو میری زبان شکوا کیوں کر رہی ہے؟ ارے ان خوشیوں کو میں کیوں بھول گیا جو میرے رب نے مجھے عطا کی؟ ارے تھوڑی آزمائش آئیے میں صبر کر لوں, راضی کر لوں رب کو, مگر یہ زبان یہ دل ساتھ نہیں دیتا. ارے رب نے پوری زندگی سائے میں رکھا, تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو گیا ہوں تو صبر کر لوں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کہیں یہ بے صبری ہمیں برباد نہ کر دے, یہ شکوا اور شکایت ہمیں کہیں تباہ و برباد نہ کر دے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے, جو جن کے ہاتھ تنگ رہتے ہیں, جن کی روزی تنگ رہتی ہے, جو پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں, ارے گھبرائیے نہیں, میرے آقا کتنی پیاری بشارت سنا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. ارے کیا معلوم یہ آج مجھے دنیا میں جو تھوڑی روزی مل رہی ہے, میرے تھوڑے عمل قبول کر لیے جائیں تو مجھے قبول ہے, اور اگر آج بہت کچھ عطا کر کے قیامت کے دن اگر بہت سارے اعمال کا مطالبہ کر لیا گیا, ہم کہاں دے پائیں گے؟ ہمارے پاس تو تھوڑا عمل بھی نہیں ہے. ارے اگر دنیا میں تھوڑی تکلیف ہے تو برداشت کر لو, یہ تھوڑی تکلیف برداشت کرنا میرے یہ ٹوٹے پوٹے اعمال کی قبولیت کا سبب بن جائے تو یہ میرے لیے بہت ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی میری امت کے گروہ کو خاص پر عطا فرمائے گا, جس کے ذریعے وہ اڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے اور جنت میں جیسے اور جہاں چاہیں گے مزے اڑائیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے, کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ وہ جواب دیں گے, ہم نے تو پل صراط دیکھا بھی نہیں ہے. فرشتے سوال کریں گے, کیا تم حساب کتاب سے فارغ ہو چکے ہو؟ وہ جواب دیں گے, ہمیں اس سے کوئی کام نہیں. فرشتے دریافت کریں گے, تم کس کی امت ہو؟ وہ کہیں گے, ہم محبوب مصطفیٰ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں. فرشتے پوچھیں گے, ہم تمہیں قسم دیتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواباً کہیں گے, ہم میں دو عادتیں تھیں, ایک یہ کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے شرما کر گناہ نہیں کیا کرتے تھے, اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے جو مقدر ہوتا ہم اس پر راضی رہتے تھے. تب فرشتے کہیں گے کہ یقیناً تم اسی درجے اور مرتبے کے مستحق تھے. سوچئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یا تو دنیا کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے شکوہ اور شکایت زبان پر لائیے, یا پھر آج کے بعد یہ نیت کر لیجیے کہ ناشکری نہیں کریں گے, رب کی رضا پر راضی رہیں گے. اگر تھوڑی مشکل آ گئی تو انشاءاللہ اسے امتحان سمجھ کر صبر کریں گے تو آخرت کے عظیم انعام برکتیں ہمیں ملتی جائیں گی. اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس, شکوا میں کیوں کروں؟ اتنا کچھ تو دیا ہے رب نے مجھے. اگر یہ احساس نعمت پیدا ہو گیا تو پھر زبان پر شکوا اور شکایت نہیں آئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آخر میں میں اسلامی بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں, توجہ کے ساتھ اسلامی بہنیں سنیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عورتوں کے گروہ, تم صدقہ اور خیرات زیادہ دیا کرو, کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ بروز قیامت تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی. عورتوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. خاوند کی ناشکری پر جہنم میں زیادہ جانا دیکھا گیا, تو جو رب کی ناشکری کرتا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں, اپنے شوہر کی ناشکری بھی نہ کریں, اور رب کی ناشکری کتنے بڑے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کے بارے میں غور کر لیجیے. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ناشکری نہیں کریں گے بلکہ شکر گزار بندے شکر گزار بندیاں بنیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نعمتیں. ہم نے قرآنی حکم سنا لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. ارے آپ شکر ادا تو کیجئے پھر دیکھیے نعمتیں کیسے ملتی ہیں. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے وہ ہر بات یہ کہتا تھا, ہر وقت اس کی زبان پر یہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہوگی. اس کے گھر والے کہا کرتے یہ تمہارا تکیہ کلام بن گیا ہے. ایک بار اس کے گھر میں ایک جانور تھا, مطلب اس کے گھر میں ایک پالتو جانور تھا, وہ مر گیا. کسی نے کہا کہ تم وہ کہتا تمہارا جانور مر گیا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہوگی. اس کے گھر میں مرغیاں تھیں وہ مر گئیں, اس نے کہا اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہوگی. اس کے گھر میں بہت ساری چیزیں تھیں, آہستہ آہستہ وہ ضائع ہونے لگیں اور جو رونق تھی اس گھر کے اندر وہ کم ہو گئی. وہ یہی کہتا رہا اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہوگی. لوگوں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو, تم جب اتنی نعمتیں تمہاری چھین لی گئیں تم یہی کہتے ہو خیر اسی میں ہوگی. اس نے کہا میرا رب راضی ہے خیر اسی میں ہوگی. ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد برابر کے گھر میں ڈاکو آئے, وہاں جانور بھی تھے وہاں نعمتیں بھی تھیں وہاں بڑی رونق بھی تھی. اس گھر میں ڈاکو گئے اور وہ تمام سامان بھی چھین لیا اور گھر والوں کو بھی قتل کر دیا. اس گھر میں جھانکا یہاں جانور بھی نہ تھے, یہاں کوئی بظاہر رونق بھی نہ تھی, اس گھر میں آئے نہیں اور واپس چلے گئے. دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بندے کی جان بچ گئی, وہ چھوٹی مصیبت جو تھی ایک بڑی مصیبت کے ٹالنے کا سبب بن گئی. تو جب بھی کوئی مشکل آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر آنے والی ہوگی, رب نے وہ ٹال دی. اگر مال کم ہو گیا ہے ارے کیا معلوم میرے ہاتھ پیر ٹوٹنے والے تھے, رب نے وہ آفت مال پہ اتار دی. اگر آج کسی کو بیماری آئی ہے وہ سوچے رب کا احسان ہے, سر میں درد ہے اگر پیٹ میں درد ہے خدا نا خواستہ کینسر ہو جاتا وہ کتنا بڑا مرض ہوتا. ہر مرض والا بڑے مرض والے کے بارے میں سوچے, ہر مصیبت والا بڑی مصیبت والے کے بارے میں سوچے تو انشاءاللہ صبر بھی نصیب ہوگا اور شکر کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح سنت بھری باتیں سکھائی جاتی ہیں. تمام اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی ماحول میں وابستہ پریکٹیکلی بھی رہیں گی, فقط اجتماع میں آنا کبھی آنا کبھی نہ آنا نہیں نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مضبوطی سے تھام لیجئے. الحمدللہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں مدنی انعامات کی صورت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں 63 مدنی انعامات کا رسالہ ہے. اس رسالے کے اندر زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے یہ تحریر ہے. اگر آپ شکر گزار بننا چاہتی ہیں, اگر آپ نیکوکار بننا چاہتی ہیں, اگر آپ اللہ تبارک مطالعہ کی مقبول بندیوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو مدنی انعام پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. آج نیت کر لیجئے یہ 63 مدنی انعامات کا رسالہ آج یکم ذوالقعدہ ہے مہینے کی ابتدا ہے, نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ رسالہ حاصل کر کے خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی. اسلامی بہنوں میں تقسیم بھی کریں. اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 یعنی 72 مدنی انعامات کا رسالہ ہے, وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کیجئے. انٹرنیٹ ویب سائٹ جو ہے ہماری دعوت اسلامی .net اس پر جا کر بھی الحمدللہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ یہ ویب سائٹ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ مدنی انعامات پڑھیں گے تو مدنی دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا, شکر کرنا آسان ہو جائے گا, شکوا اور شکایت زبان پر نہیں آئے گی, دل کو قرار مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے, ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن نے ناشکری کے سبب ایسے کفریہ کلمات بک دیے ہیں یا ایسی باتیں شبہ ہے کہ زبان سے نکل گئی ہیں تو فوراً توبہ کر لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. توبہ کے طریقے بھی الحمدللہ کفریہ کلمات والی کتاب میں موجود ہیں. جو شادی شدہ ہیں احتیاطاً اگر آپ کو کنفرم بھی نہیں ہے تو احتیاطاً تجدید نکاح کر لیجئے, بیعت دوبارہ کر لیجئے. اور اگر آپ کو کنفرمیشن کرنی ہے اور وہ جملے یاد ہیں تو دارالافتہ اہل سنت سے رجوع کر کے اپنے ان معاملات کے بارے میں معلومات کر لیجئے. مگر آئندہ کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی شکوے اور شکایتیں نہیں نکلیں گی انشاءاللہ عز و جل. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سن لیجئے. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, اس میں بہت ساری الحمدللہ چیزیں ریلیز ہوتی رہتی ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے. آج جو اعلان موجود ہے کہ بیٹی کی پرورش, نگران شورا کا یہ بیان ہے, یہ سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے اور یہ گھر گھرستی کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے یہ بیان موجود ہے. تو اس کو حاصل کیجئے, خود بھی دیکھیے, تقسیم کیجئے. اسی طرح رفیق الحرمین, سبحان اللہ, حاجیوں کا ایک قافلوں کی دھوم مچی ہوئی ہے, حج کا پربہار موسم ہے, دنیا بھر سے قافلے الحمدللہ سوئے حرمین رواں دواں ہیں. تو اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو رفیق الحرمین اس کا مطلب کیا ہے,

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير محمد رسول وعلى آلك وأصحابك اصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے, اپنے سروں کو جھکا لیجیے, بارگاہ ربوبیت کی طرف اپنی لو لگا لیجیے. ہو سکے تو رو رو کر دعا کیجیے کہ بارگاہ الہی میں گناہگار کے آنسو بہت مقبول ہیں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیجیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے. دعا کے وقت ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہتیلیوں کا رخ آسمان کی طرف رہے, کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من الشیطان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور, اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و یا رب اسرافیل, اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر یا اللہ. یا اکرم الاکرمین, اکرم علینا بکرمک العظیم. یا ستار العیوب, استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب, اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا حل المشکلات, حلل مشکلاتنا یا اللہ. یا دافع البلیات, ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا شافع الامراض, اشفی مرضانا یا اللہ. یا رافع الدرجات, ارفع درجاتنا یا اللہ. یا مسبب الاسباب, یا قدیم الاحسان, یا ذا الجلال والاکرام. یا رجاء السائلین, یا امان الخائفین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, اے ہمیں بہت ساری بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے, ہماری ناشکریوں کے باوجود بھی نعمتوں کا سلسلہ دراز کرنے والے مولا, تیرے گناہگار سیاہکار اسیا شعار بندے, مجرم بندے اور بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہے مولا, ہاتھ ہاتھ اٹھائے حاضر ہے. اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مالک, اپنی خطاؤں پر نادم ہے مولا, اپنی ناشکریوں پر اپنی زبان سے شکوے اور شکایتیں کر کے مولا ہم شرمندہ ہیں. اے مولا, کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی, ہمیں مسلمان بنایا, سرکار کا امتی بنایا, آنکھیں ہاتھ پیر جسم سب سلامت دیا. اے اللہ, بہت ساری مصیبتوں سے بچایا. مالک تیرا احسان ہے, تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے یہ سب نعمتیں عطا کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اتنی ساری نعمتوں کے بعد ہم تیرا شکر ادا کرتے, ساری زندگی تیرے شکر میں گزارتے, ان آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتے, یہ زبان تیری نعمت اس کا غلط استعمال نہ کرتے, یہ ہاتھ تیری نعمت مولا ہم اس کا غلط استعمال نہ کرتے, یہ پیروں کا غلط استعمال نہ کرتے. مگر مولا, ساری زندگی ان تمام نعمتوں کا غلط استعمال کیا مولا. ہم مانتے ہیں کہ جس زبان سے دعا کر رہے ہیں مولا, یہ زبان گناہوں کے سبب گندی ہے, مانتے مولا جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ بھی کالے ہیں مالک, ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مالک, ساری زندگی تجھے ناراض کرنے والے کام کرتے رہے, تو عطائیں دیتا رہا ہم خطائیں کرتے رہے مولا, اے مالک بہت گناہ ہے مگر تیرے عزت و جلال کی قسم یہ سارے گناہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مولا, تیری رحمت بہت بڑی ہے, ہم نافرمان ہیں گناہ گار ہیں مانتے ہیں مگر تیرے ماغی نہیں ہے مولا, تجھی کو اپنا رب جانتے ہیں تجھ کو اپنا مالک مانتے ہیں مولا, تجھ پر ایمان لائے ہیں, اے کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے, ہماری ناشکریہ معاف کر دے, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف کر دے, ہماری بے شرمیاں معاف کر دے, ہماری بے حیائیاں معاف کر دے, اے معاف کرنے والے سب سے بڑے معاف کرنے والے, دنیا میں اگر کوئی کسی سے معافی مانگے تو تو یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے, تو خوش ہو جاتا ہے مولا ہم تو تجھ سے معافی مانگ رہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, اے مولا نہ جانے اس وقت دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے, ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا, کوئی تو تیری نیک بندی ہوگی مولا, تو سب سے نیک ہو مولا, تجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, ہم سب کو معاف کر دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ہم سے حساب کتاب نہ لینا مولا, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تیرے کئی خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں بھی چین و سکون ملے گا اور آخرت میں بھی انہیں بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے مولا, ہم حساب کتاب کی تاب نہیں رکھتے مولا, ہم بغیر امتحان کے فیل ہیں ہم جانتے ہیں مولا, ہمیں بلا امتحان پاس کر دے, حساب و کتاب کے بغیر داخل جنت فرما دے, آج ہم سب کی مغفرت کر دے مولا, تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں مولا, ہمیں عطا فرما دے, اللہم انا نسألک الفردوس اعلی الجنہ, یا اللہ اے مولا ہمیں جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس نصیب کر دے, ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے مولا, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے, اے کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے, اے پروردگار عالم مالک کریم ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مولا, بہت گناہ کر لیے ہیں, تھک گئے مالک, اب ہمیں نیک بنا دے, تو ہی تو گناہگاروں کو نیک بناتا ہے مولا, آج کرم کر دے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے, گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھوٹ جائے, یہ ریاکاری یہ دکھلاوا یہ بناوٹ مولا اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے, ہمیں اخلاص نصیب کر دے, تو ہی تو ریاکاروں کو مخلص بناتا ہے مولا, تیرے دربار میں اخلاص کا سوال ہے, ہماری جھولی میں اخلاص کی خیرات ڈال دے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, اے مالک کریم اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں, سب کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہوں گی, بڑی امیدیں لے کر اسلامی بہنیں آتی ہیں اجتماع میں, اسلامی بھائی مدنی چینل پر شریک ہوتے ہوں گے کہ اجتماع میں دعا مانگیں گے, لاکھوں لوگ دعا میں شامل ہوں گے, ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی مولا, تیرے دربار میں تیرے بندے تیری بندیاں اپنی مشکلیں نہ کہیں تو کہاں جائیں, اپنی پریشانیاں اور اپنے دکھ درد تیرے دربار میں پیش نہ کریں تو کہاں جائیں مالک, تو ہی تو دکھی دلوں کی سننے والا ہے, اے مولا طرح طرح کی بیماریوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے, ڈاکٹروں نے کئی مریضوں کو لا علاج کہہ دیا ہے, کئی ایسے مریض ہیں بےچارے جن کے پاس دوائی لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں مولا, مگر تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے مالک, سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے, بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے, تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے, جو بےچارے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا قرضوں سے خلاصی دے دے, اے اللہ جن کے کاروبار کے روزگار کے مسائل ہیں حل فرما دے مولا, سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما, اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے, جو رشتوں کے انتظار میں مولا اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے, اے مالک کریم اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے کام بھی جانتا ہے, سب کے نام بھی جانتا ہے مولا، سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے، آج سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا، اے مالک کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ایک خواہش ایک تمنا ایسی ہے، کون سی ایسی آنکھ ہے جو مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو، کون سا ایسا دل ہے مالک جو کعبہ شریف دیکھنے کو نہ مچلتا ہو، پوری دنیا میں حاجی حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہے مولا، کشاں کشاں اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں، کچھ ہی دنوں میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں دھوم مچ جائے گی، اور پھر وہ دن بھی آئے گا وہ عرفات کا دن جس میں حاجیوں سے تیرا وعدہ ہے کہ جو یوم عرفہ حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اے مالک ہمارے بہت گناہ ہے، اے پروردگار لاکھوں مسلمانوں کو تو ہر سال حج کے لیے بلواتا ہے، کرم کر دے مالک، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم وہاں حاضر ہو سکے، تو کرم کر دے مالک، اور اسی سال ہمارے مقدر میں بھی حج دکھ دے، ہمیں بھی کعبہ دکھا دے، ہمیں بھی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، گنبد خضرا کی بہاریں دیکھنا نصیب کر دے، ہمیں بھی مدینے کی گلیاں دکھا دے مولا، اے پروردگار ہمیں بھی مزدلفہ کی مبارک رات نصیب کر دے، ہمیں بھی منا کی بہاریں دکھا دے، اے اللہ عرفات کا مبارک دن ہمیں بھی نصیب کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، جب تک زندہ رہے ہر سال حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر کر دے، ہمیں آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اے مولا عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، بالخصوص ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ فرما دے، اے مولا دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اے کریم اے پروردگار ہمارے امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے اور جو نہ مانگ سکے ہو اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام، زینت عرش معلا زینت عرش معلا سلام، شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ سلام شہن شاہ مدینہ اصلا تو سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ شہن شاہ مدینہ اصلا تو سلام زینت عرش معلا اصلا تو سلام ناز کر تو اے حلیمہ سرور کون پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کون پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کون پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کون پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری شہن شاہ مدینہ اصلا تو سلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا اصلا تو سلام شہن شاہ مدینہ صوب سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھاتے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھاتے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھاتے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا او زباں پر پیارے آقا او زباں پر پیارے آقا اصلا تو سلام شہن شاہ مدینہ اصلا تو سلام میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد وہ سنی شہن شاہ مدینہ اصلا تو غوث اعظم ایمانوں کا بنوں کا جلوہ ہے شاہ قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام تو ڈال دی قلب میں